patriarchalne świadomości niszczą harmonię natury. Nie chcemy takiego świata. Nie chcemy takiego świata. My zawsze tu byłyśmy i wielu miało pielmo na oczach. Przypominamy o swoim istnieniu w walce z wszelkimi nieprawościami. Siostro, przyszłyśmy ci pomóc. Matko Ziemio, przyszłyśmy cię ratować. Bracie, pamiętaj, to nie tylko twoja planeta. Nie narzucaj nam swojej woli. My zawsze tu byłyśmy i wielu miało pielmo na oczach. Przypominam o swoim istnieniu w walce z wszelkimi nieprawościami. Siostro, przyszłyśmy ci pomóc. Matko Ziemio, przyszłyśmy cię ratować. Bracie, pamiętaj, to nie tylko twoja planeta. Nie narzucaj nam swojej woli. Nie narzucaj nam swojej woli. Nie narzucaj nam swojej woli. Nie narzucaj nam swojej woli.